हम सबको स्वागत देते हैं बाला विद्यानगर की तरफ से। तो आप सब नहीं, लगभग सब तो बाला विद्यानगर के है और मैं बाला विद्यानगर का बहा से आया हूँ, तो कैसे मैं आपको स्वागत दे सकता हूँ। हमारे विचार में बाला विद्यानगर है इस्कॉन श्री श्री राधा गिरिधारी मंदिर और गेट का बहा बाला विद्यानगर नहीं है। कैसे? तो वालब मतलब कृष्ण, गोपी चंद वल्लभ, वालब मतलब प्रेमी और वालब विद्या का मतलब वो ज्ञान जो कृष्ण के बारे में है। तो वालब यही पर राधा गिरिधारी के रूप में उपस्थित है और इस मंदिर का विशेष उद्देश्य है राधा गिरिधारी के बारे में ज्ञान प्रदान करना। इस मंदिर का उद्देश्य खाली अंक से अंक के लिए दर्शन देना वो नहीं, विद्या देना भगवान कृष्ण के बारे में और वो उपदेश जो भगवान स्वयं देते हैं। कृष्ण कथा दो प्रकार है, कृष्णस्य स्वयं कथा जो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिसमें भगवद गीता सबसे प्रसिद्ध है और भगवान का बहुत अन्य वचन भी है जिसमें उद्धव गीत भी है श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंध में, जो शुद्ध वैष्णव परिप्रेक्ष्य में जो सत्य परिप्रेक्ष्य है। भगवद गीता से और भी महत्वपूर्ण है, भगवद गीता में श्री कृष्ण संक्षेप में कि भक्ति सर्वोत्तम और मानव कल्याण का एक ही पथ है इसका ज्ञान देते हैं, इसका ज्ञान देते हैं भगवद गीता में। और भक्ति योग का और विस्तार वर्णन है उद्धव गीत में, अर्थात जो भगवत का एकादश स्कंध में जो भगवान कृष्ण इनके पृष्ठ भक्त उद्धव को कहते हैं। तो भागवत में और शास्त्र में बहुत जगह में कृष्णस्य कथा है जो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं। वास्तव में पूरा वैदिक ज्ञान भगवान का प्रधान है, भगवान नारायण वेदे नारायण साक्षात, परंतु जो भगवान स्वयं कहते हैं इस भौतिक जगत के अंदर में आके जो भगवान जो स्वयं कहते हैं वो कृष्णस्य कथा कहते हैं। और जो कृष्ण के बारे में है कृष्ण वो कृष्ण विषयक कथा कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी, विशेषकर सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में कृष्ण का नाम गुण रूप लीला परिकार वैशिष्ट्य ये सभी विषय कृष्ण केंद्रिक विषय वर्णन किए श्रीमद् भागवत में, तो वो एक दूसरे प्रकार का कृष्ण कथा, दूसरे प्रकार नहीं है। ये कृष्ण कथा में दो विभाग है, एक है कृष्णस्य कथा और द्वितीय कृष्ण विषय कथा जो अन्य भक्तों के मुख से विगलित होते हैं। तो इस मंदिर का अर्थ है कीर्तन, कीर्तन प्रचार, हरिनाम कीर्तन और कृष्ण कथा कीर्तन। कृष्ण कथा के द्वारा अज्ञानी लोग को ज्ञानी बना, तो इसलिए इस जगह वास्तविक बालब विद्यानगर है और उसका इसका बहा जो बालब विद्यानगर का नाम है चलते है वो वास्तव में वो बालब अविद्यानगर है या अबालब विद्यानगर या अबालब अविद्यानगर। तो इस जगह का नाम है बालब विद्यानगर क्योंकि बाजू का गांव करमसद में वल्लभ पटेल का जन्म था। तो प्रसिद्ध पॉलिटिशियन थे, सामान्यतः हम किसी पॉलिटिशियन को ज्यादा दाम नहीं देते। पॉलिटिशियंस के बारे में तो हम अच्छा नहीं बोलते, लेकिन वो वल्लभ पटेल जो वल्लभ भाई सरदार पटेल का नाम से व्याख्यात थे, तो धार्मिक थे, वैदिक धर्म की रक्षा की प्रयास किए थे, वैदिक धर्म की रक्षा करना। और यदि वे स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तो भारत का इतिहास अलग होता। तो कलयुग का प्रभाव से एक अधार्मिक व्यक्ति जिनकी श्रद्धा नहीं थी वैदिक संस्कृति में, जो एक पंडित था, उसका नाम पंडित था लेकिन पांडित्य नहीं था, वैदिक ज्ञान को श्रद्धा नहीं किया, घृणा किया, तो उसका राय था कि धर्म है भारत का पतन का कारण, जो भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति का मूल है वैदिक धर्म, उसको निंदा की। तो वल्लभ पटेल उस प्रकार का पॉलिटिशियन नहीं थे, वे मान्य थे वैदिक संस्कृति के लिए बहुत कुछ किए है और इनका नाम के अनुसार इस जगह का नाम है वल्लभ विद्यानगर। विद्या क्यों? क्योंकि यहाँ पर योजना थी और अभी प्रकट है, कॉलेज स्कूल बनाना विद्या देने के लिए, लेकिन वो विद्या जो देते हैं वो खाली भौतिक जगत के बारे में है, वो वास्तविक विद्या नहीं है। वास्तविक विद्या है ये विषय समझना, मैं कौन हूं और वालाब कौन है। तो अगर हम सोचते हैं कि वालाब एक पॉलिटिशियन है या कृष्ण के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति, तो वो भूल होते हैं। तो हिंदू समाज में यही प्रथा है कि बच्चे को भगवान या एक देवता या देवी का नाम रखना। और खास गुजरात में जिसमें वालब संप्रदाय, वालब आचार्य का संप्रदाय का प्रभाव अधिक है, तो इस गुजरात में ऐसे बहुत व्यक्ति जिनके नाम ऐसे है, कानू, वालब, गोपाल इत्यादि। तो ऐसे वो व्यक्ति का नाम था वल्लभ, लेकिन वे स्वयं वल्लभ नहीं थे। तो इस और विद्या जो इस वल्लभ विद्या नागम में उपलब्ध है, वो वास्तविक विद्या नहीं है। विद्या का मतलब जो हमको उन्नत स्तर में अधिष्ठित करते हैं। तो इस भौतिक विद्या प्राप्त करने से हम उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। हम इंजीनियर या लेक्चरर ऐसे उच्च स्थिति में हो सकते, लेकिन वो स्थिति अस्थाई है। और आज का इंजीनियर या लेक्चरर तो कल कर्मफल के अनुसार एक गाधा या बिली हो सकते हैं। जड़ विद्या का प्रधान है मनुष्य को गाधा बनाना। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि जड़ विद्या जटो मायार भयभाव तोमर भजने बध, मोहजनमय अनित्य संसारे जीव के करे गाधा। जड़ विद्या एक प्रकार का ऐश्वर्य है, लेकिन वो ऐश्वर्य क्या है? वो माया का वैभव है। एक प्रसिद्ध फिल्मी नायिका है जो पहले मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स थी, ऐश्वर्या राय, लेकिन उसका ऐश्वर्य मायक है, वो माया का वैभव। तो जड़ विद्या जतो मायार वैभव तोमार भजन है बाधा। भगवान का भजन में जो मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है, ये जड़ विद्या एक बाधा है। क्योंकि कृष्ण भक्ति में पहले नम्र होना चाहिए। कृष्ण भक्ति का मतलब स्वीकार करने की मैं कृष्ण दास हूं, लेकिन भौतिक प्रयास है विद्या से, शारीरिक बल से, आस्तिक बल से, राजनैतिक बल से सब कुछ नियंत्रण करना और वैसे प्रभु बनाना। तो वैष्णव कहता है इस व्यर्थ प्रयास छोड़ के स्वीकार करने की मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु नहीं हूं। तो भौतिक विद्या से हम सीखते हैं तो कैसे भौतिक प्रकृति का नियंत्रण करना है, इंजीनियरिंग एक ब्रिज बनाओ, मोटर कार बनाओ, एयरप्लेन बनाओ, और ऐसे ये माया का वैभव है कि हम सोचते हैं कि हम भौतिक प्रकृति के प्रभु हैं। ये सब भौतिक प्रकृति के धातु लेके हम प्लेन, ट्रेन, ब्रिज इत्यादि बनाते हैं, और ऐसे हम सोचते हैं हम भौतिक प्रकृति के प्रभु हैं। इसलिए कभी कभी सत्य प्रभु हमको सुनामी देते हैं या भूकंप देते हैं, जिससे हम विचार कर सकते हैं कि हम प्रभु नहीं है, वे ही प्रभु है। तो जितने भी हम प्रयास करते हैं भौतिक प्रकृति का नियंत्रण करना, तो जब वास्तविक नियंत्रण सुनामी या भूकंप का प्रबंध करते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सुनामी आते हैं, हम रुको रुको बोल के कुछ नहीं हो। तो असमय हमारी विद्या होती है कि हम असहाय हैं, भौतिक प्रकृति के नियम हमसे और बहुत शक्तिमान है, और वो भौतिक प्रकृति सर्वशक्तिमान भगवान की शक्ति है। तो तुम्हार भजन बाध्य मोह जनमय, इस भौतिक विद्या से मोह की सृष्टि होती है कि हम सब कुछ नियंत्रण करते हैं, और इस मोह जनमय अनित्य संसार, इस अनित्य स्थिति में जिसमें हम बहुत योजना सृष्टि करते हैं जिससे हम चिरकाल में सुखी रह सकते हैं, तो ये सब मोह, माया, मूर्खता के लक्षण है, अविद्या के लक्षण है कि हम प्रयास करते हैं सुखी होना भौतिक जगत में, जिसका स्वभाव है दुखमय। तो मूर्ख समाज में जो सबसे बड़ा मूर्ख है वो व्यक्ति मान्य है, और इस प्रकार भौतिक संसार में जो ज्यादा शिक्षित है अविद्या में, तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादा सम्मान देना है। लेकिन वास्तविक विद्या का परिप्रेक्ष्य ऐसे व्यक्ति बड़ा गाधा है। ये भौतिक विद्या जीव के कड़े गाधा, तो गाधा ये दृष्टांत क्यों? क्योंकि गाधा बहुत बड़ा भार वहन करते हैं, जिसका वाहन करने से वो गाधा का कुछ भी फायदा नहीं होता। इस प्रकार जड़ विद्या तो हम बहुत बहुत बहुत कुछ सीखते हैं, और ये सब भौतिक शिक्षा सिर्फ और एक भार है जिसका वचन से हम पतित होते हैं। गाधा जैसे। हम बहुत कुछ सीखते हैं जो हमको वास्तविक कल्याण कुछ नहीं दे सकते। और सबसे बड़ा अविद्या है, इस प्रकार का भौतिक ज्ञान विद्या जैसे मान। अविद्या है, भौतिक ज्ञान विद्या जैसे मान। और अविद्या होते हैं, मतलब अविद्या है भौतिक ज्ञान, और ज्यादा अविद्या है। ऐसे ही सोचने की यही ज्ञान है। तो जब तक हम वास्तविक ज्ञान कि कृष्ण है भगवान, वही वल्लभ है, गोपी वल्लभ, जब तक हम इस प्रकार ज्ञान प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक हम केवल अविद्या में है। तो इस प्रकल्प विद्यानाग विद्याधन, इस प्रकल्प निरार्थ है। अगर हम नहीं जानते विद्या क्या है और विद्या का नाम है अविद्या से करते हैं, तो कैसे ये जाएगा विद्या नाग हो सकते है। तो भगवान गोपी वल्लभ गिरिधारी बहुत दयालु है, और इनकी स्वयं की इच्छा से इस वल्लभ विद्यानाग में आए हैं। अविद्याग्रस्त भ्रंत विद्यार्थियों और भ्रंत धारणा युक्त अध्यापकों भी उनको वास्तविक विद्या देने के लिए भगवान गिरिधारी गोपी वल्लभ यहां आया है। शायद आप सब जानते हैं कि इस भूमि जिसमें मंदिर स्थापित है, तो मंदिर बनाने के पहले एक स्टूडेंट हॉस्टल था, और एक बार स्वप्ने में इन्होंने कृष्ण दर्शन मिले, और कृष्ण वो व्यक्ति को आदेश दिया कि ये हॉस्टल और उसका भूमि दो मेरा मंदिर स्थापन करने के लिए। तो उसके बाद उठ के सवेरे उठ के क्या हुआ, सुबह सुबह एक इस्कॉन भक्त डोर टू डोर ग्रंथ परिवेशन करके वो व्यक्ति का घर आया था। तो वो व्यक्ति जो स्टूडेंट हॉस्टल का मालिक थे, तो स्वप्न आदेश मिलके उठ के इस्कॉन भक्त को मिलन किया, तो ये जानता था कि ये भगवान की इच्छा है कि वो भूमि इस्कॉन मंदिर के लिए है, और वो स्थान दिया है, और धीरे धीरे एक मंदिर बनाया हुआ, और सुंदर अति सुंदर सुंदरतम श्री श्री राधा गिरिधारी आए थे, और बहुत दिन में भक्त संख्या बहुत कम था, और बहुत कठिनाई में मंदिर चलता था। और 9 साल के पहले सच्चिदानंद प्रभु जो लंदन निवासी थे और लंदन में कृष्ण भक्ति श्रील प्रभुपाद का इस्कॉन संघ से मिली, तो सच्चिदानंद प्रभु का संकल्प था भारत वापस जाना, वहां पर भक्ति प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने 9 साल के पहले इस राधा गिरिधारी मंदिर का चार्ज लिए थे और 9 साल में आप देख सकते हैं तो कितनी प्रगति हुई। तो 9 साल के पहले मंदिर में खाली 3-4 भक्त थे, तो अभी 25 ब्रह्मचारी है और भी समर्पित गृहस्थ भक्त है जो फुल टाइम गिरिधारी सेवा करते हैं। और इस सुंदर हॉल आश्रम बनाया है और भविष्य के लिए भी श्री श्री राधा गिरिधारी की सेवा के लिए और भी बहुत भी योजना है। तो ये सब गिरिधारी की लीला है, गिरिधारी की स्वयं इच्छा थी यहां आना। दुखी अविद्याग्रस्त दिशाहीन विद्यार्थियों को वास्तविक विद्या देने के लिए। वो वास्तविक विद्या क्या है कि राधा गिरिधारी है वाला, वे ही सबके प्रेमी है, वे ही सबके हृदय के सबसे प्रिया है। तो ये ज्ञान देने के लिए गिरिधारी स्वयं यहां आए थे और इनकी लीला है कि इनके भक्त को बुलाते हैं इनकी सेवा करने के लिए। तो गिरिधारी सबको बुलाते हैं, सर्वधामन परित्यज मामेकम शरणम रज। भगवान गिरिधारी सबको कहते हैं, तो सब कुछ जो तुम करते हो विद्या का नाम में, धर्म का नाम में, कर्तव्य का नाम है, मनोरंजन का नाम है, तो सब कुछ चढ़ के मेरे चरण में एकांत शरण लो। तो ये वास्तविक विद्या है जो गिरिधारी सबको देते हैं और हमारी बड़ी आशा है कि गिरिधारी की इच्छा कि सब जो आते हैं विद्या प्राप्त करने के लिए लेकिन नहीं जानते विद्या क्या है, तो सब छात्र जो विद्यानाग आते हैं तो वास्तविक विद्यानाग श्री श्री राधा गिरिधारी मंदिर में प्रवेश करके वास्तविक विद्या भगवद गीता विद्या प्राप्त करेंगे। तो आप सब वल्लभ अविद्यानाग के निवासी है और वल्लभ गिरिधारी की कृपा से आप अभी वास्तविक विद्या प्राप्त होते हैं। तो अभी गिरिधारी की इच्छा के अनुसार आपका कर्तव्य है सब अविद्यार्थियों को विद्यार्थी बनाना भगवद गीता प्रचार करने से। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं भी इस अमूल विद्या प्राप्त किया है, वो अमूल बट अमूल देरी आनंद, अमूल देरी बहुत प्रसिद्ध है, एशियाज लार्जेस्ट क्या बोलते हैं milk brand, Asia's largest milk brand. So Amul kya wo sarkari hai ya private? So wo Amul kya hai? Bhakti Vidya. Aur Amul Dairy ko batana chahiye ki wo sab dood, dahi, makan, wo sab kuch makan chaur, giridhari, Balab ko arpan karna chahiye. To acha ho, wo sab kuch jo Amul Dairy se निकलते तो पहले यहाँ आएगा और हर रोज महान भोगार्पण होगा, फिर हम पूरा भारत में अमूल वास्तविक अमूल प्रसाद वितरण करेंगे. तो आप प्रयास कीजिए इस अमूल विद्या परिवेशन करना. और ज्ञानहीन लोग, दुखी लोग सुखी बनाए अमूल वालब विद्या परिवेशन करने के द्वारा. हरे कृष्ण. तो आप अमूल कीर्तन करो. वो अमूल अगर वालब विद्या नहीं है, भगवद गीता विद्या नहीं है, तो वो अमूल है. मतलब कोई मूल नहीं है. तो मूल देना चाहिए. मूल है वास्तविक विद्या, वालब विद्या जो अमूल्य है. हरे कृष्ण.